Zeyno bana kar getir, aman mendiline sar getir, aman mendiline sar getir. Mendilinde yok ise aman canı cana sar getir, aman canı cana sar getir. Zeyno, Zeyno, Zeyno, Zeyno, aman eller kınalı Zeyno, aman eller kınalı Zeyno. Zeyno, Zeyno, Zeyno, Zeyno, aman eller kınalı Zeyno, aman eller kınalı Zeyno. Zeyno Maraş'ta durur, aman bağrına taşlar vurur, aman bağrına taşlar vurur. Yarı gurbete gitmiş, aman her gün ağlayıp durur, aman her gün ağlayıp durur. Zeyno, Zeyno, Zeyno, Zeyno, aman